प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंदम उस प्रकरण के 106वां श्लोक यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगः वियोगं योगसंगितं सः निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेद् आखेद् वेद भवेद् भवेद् अपरिखेदतः बृहद्दथस्य राजर्षे साकायन्यो मुनी सुखम् प्राह मैत्राख्य शाखायां समाध्युक्ति पुरः सरम् यथा निरिन्धनो वह्नी स्वयो न उपशाम्यति तथा वृत्तिच्छया चित्तम् स्वयो न उपशाम्यति तो प्रसंग चल रहा है समाधि में नित्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा योगजन्य जो समाधि है उसमें अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं योगी। ये बात किस आधार पर आप कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा शिष्य अर्जुन को गीता में 6वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया है। वही प्रमाण है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जिन वाक्यों से समझाया था उन्हीं वाक्यों को हुबहू विद्यारण्य मुनि जी यहां पठन कर रहे हैं। ये सब गीता के ही श्लोक हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम अधिकम तथा अधिकम न मन्यते। योगी जिस सुख को समाधि में योगी अनुभव करते हैं उस सुख को उससे आगे उससे अधिक और कोई सुख होगा जो इस सुख को भी परित्याग करके मुझे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा चाहिए, ये भाव उस समय योगी की नहीं रहती है। हालांकि ये राजयोग में ये बाधक है, राजयोग में ज्ञान मार्ग में ये बाधक है, क्योंकि योग अभ्यास जन्य निर्विकल्प समाधि की सुख है वह निरतिशय नहीं है, सातिशय है। तत्संबंधी वृत्ति का प्रवाह जब तक रहेगा तब तक ही उपलब्ध होगा। जब तुम्हारा प्रयत्न शिथिल हो जाएगा और प्रयत्न से गतिशील हुई हुई जो वृत्ति है वह धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा तो योगी समाधि से व्यथित हो जाएगा। वो तो तुमने प्रयत्न से निरोध किया है ना, वृत्ति अपने आप निरुद्ध तो हुई नहीं है, तुम्हारे प्रयत्न से रबड़ को खींच कर लंबा होगा, वो लंबा कब तक रहेगा, जब तक खींचते रहोगे। तुम्हारा प्रयत्न यदि छूट गया समाधि जन्य वृत्ति एकाग्र वृत्ति, तो तुम्हारा प्रयत्न छूट जाएगा तो रबड़ तो फिर पुनः अपने स्वरूप में जाएगा, तो फिर खींचना पड़ेगा उसको लाने के लिए। तो इसीलिए जिन अभ्यास से आप चित्त के निरुद्ध करके समाधि में पहुंचे हो, जिस प्रयत्न से, उस प्रयत्न के शिथिल होते ही, उस प्रयत्न के छूटते ही वृत्ति तो फिर जैसा का वैसे ही अपने स्वरूप में आ जाएगा। बहुत फर्क है, क्योंकि तुमने रबड़ का संस्कार को तो माइनस नहीं किया है, उसके स्वभाव को तो हटाया नहीं है, इसलिए निरतिशय नहीं होगा। हां, विषयों की अपेक्षा हुआ निरतिशय है, विषयों की अपेक्षा वो निरतिशय है, लेकिन वो सर्वथा निरतिशय नहीं है। फिर व्युत्थान की संभावना, तुम्हारा प्रयत्न शिथिल होते ही वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, फिर अपने स्वरूप में मन चंचलता में आ जाएगा, वृत्ति सारूप्य में इतरत्र हो ही जाएगा वो। तो उस वृत्ति का जो मूल कारण है वेदांत अखंडाकार वृत्ति के द्वारा मूल आवरण को नष्ट करने के साथ साथ ही वृत्ति भी स्वयं विलीन हो जाती है। वेदांत की प्रक्रिया यह है, वेदांत वृत्ति को बनाए रखता नहीं है, अखंडाकार वृत्ति वह ब्रह्म साक्षात्कार में हेतु नहीं, ब्रह्मावरण निवारण में हेतु है। वृत्ति का काम ब्रह्म साक्षात्कार करना नहीं है, वृत्ति का काम है अधिष्ठान के जो आवरण है उसको नष्ट करना है। और अन्य फलव्याप्ति में क्या होता है, आवरण नष्ट करने के साथ साथ वृत्ति विलय नहीं होता। वृत्ति व्याप्ति में क्या होता है, आवरण नष्ट के साथ साथ वृत्ति भी उसी आवरण के साथ ही विलीन हो जाता है। तो वृत्ति का जब सद्भाव ही नहीं होगा तो व्युत्थान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वो जो सुख होगा वो स्वरूप सुख वह निरतिशय होगा। और समाधि में वृत्ति नष्ट तो होगी नहीं, निरुद्ध होगी। प्रयत्न जन्य जो वृत्ति एकाग्र वृत्ति से वृत्ति निरुद्ध होगी, लेकिन वृत्ति का स्वरूप नाश नहीं होगा, कारण नाश नहीं होगा। योग जन्य वृत्ति चित्त वृत्ति निरोध आदि से मूला विद्या का नाश नहीं होगा। तो फिर वित्तान की संभावना रहने के कारण वो निरतिशय नहीं होगा। इतना ही फर्क है। तो फिर भी उसी को योगी क्या मानते हैं कि इससे बढ़कर और कोई सुख अब नहीं है। तो वेदांत में यह भी बाधक है, इतनी संतुष्टि भी बाधक है वेदांत में। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते न अधिकम ततः योगी तथा अधिकम लाभम न मन्यते, क्योंकि यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। उस अवस्था में जब तक वो रहेगा योगी, गुरुणापि दुखेन, बड़ा सा बड़ा दुख से भी वह विचलित नहीं होगा। न चाल लेते, विचलित नहीं होगा, उसी में आनंद से पड़ा रहेगा। टीका पढ़ लो। किंच यम आत्मानं लब्ध्वा प्राप्य परम लाभम लाभांतरम, परम लाभम माने लाभांतरम, समाधि में जिस आनंद का अनुभव योगी करता है उससे और बढ़कर या उससे भिन्न और सुख की वो अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि वह उससे बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं, और भी सुख हैं ऐसा वो मानता नहीं है। अपरम माने दूसरा, अपरम माने दूसरा, अपरम का अर्थ लोअर नहीं समझ लेना, अपरम माने दूसरा। लाभांतरम अपरम का अर्थ लाभांतरम, दूसरा लाभ। ततो अधिकम, यदि उसकी दृष्टि में उससे ज्यादा कोई दूसरा लाभ हो तब तो फिर वो उसकी चाहना करेगा। ततो अधिकम लाभांतरम न मन्यते, क्योंकि श्रुति ने भी यही कहा है, आत्मलाभात् परो लाभो नास्तीति कवयो विदुः तल्लाभार्थम मुनि स्तौति स्वात्मानं परमेश्वरम्। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहारो प्रवर्तते तत् अस्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की व्याख्या में सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक की कल्पना रचना की है, मानसोल्लास वार्तिक। उसमें सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं सारे व्यवहार का मूल सूत्र है अस्ति और प्रकाशत, वस्तु का अस्तित्व, वस्तु का होनापना और वस्तु का प्रकाशकत्व, वस्तु का प्रकाशन यानी जानना पाना। वस्तु को होना भी चाहिए और वस्तु को जाना भी जाना चाहिए, तभी जाकर व्यवहार होगा। वस्तु अस्तित्व में है लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं, तो वह वस्तु व्यवहार का योग्य नहीं होगा। वस्तु के बारे में हम जानते हैं लेकिन वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो भी उस ज्ञान के अनुरूप व्यवहार नहीं होगा। ज्ञान है वस्तु नहीं है, व्यवहार नहीं होगा। वस्तु है ज्ञान नहीं है, तो व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार के लिए ये दोनों एक ही साथ होना पड़ेगा, वस्तु हो भी और वस्तु का ज्ञान भी हो, उपयोगिता का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, वस्तु के उपयोगिता का ज्ञान, दोनों होगा तो व्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति सारा व्यवहार संपन्न होगा। प्रश्न यह हुआ कि उस वस्तु में जो अस्तिता है और भातिता है, होनापना और जाना जानापना, ये दोनों वस्तु वस्तुनिष्ठ है कि कहीं अन्यत्र निष्ठ है? अस्ति प्रकाशत इति व्यवहारार वस्तुनि तत् अस्तित्वं तत् प्रकाशकत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्। ये दोनों चीज कहां है? दोनों चीज आत्मनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है? प्रश्न यहां हुआ है, अस्तित्व और ज्ञानपना, जानापना वस्तुनिष्ठ है कि वस्तु से भिन्न है? यदि अस्तित्व वस्तुनिष्ठ है तो वस्तु कभी भी नाश नहीं होगा। अस्तित्व यदि स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ हो फिर वस्तु का कभी अभाव सिद्ध नहीं होगा। वस्तु यदि ज्ञाननिष्ठ हो, ज्ञान यदि वस्तुनिष्ठ हो फिर वह वस्तु कभी अज्ञात नहीं होगा। समझे नहीं? वस्तु में अस्तित्व और वस्तु में जो ज्ञानपना है, जाना जानापना है, ये वस्तु में ही है कि कहीं अन्यत्र है? ये प्रश्न किया। तो व्यवहार में ये सिद्ध होता है कि ये दोनों चीज वस्तु में नहीं है, क्योंकि यदि अस्तित्व वस्तु में होता वस्तु कभी भी वस्तु का अभाव न होता, और वस्तु जाना जानापना यदि वस्तु में होता तो वस्तु कभी भी अज्ञात न होती। जबकि व्यवहार हर वस्तु का कभी अभाव भी होता है कभी अज्ञात भी होता है। इसका मतलब ये दोनों चीज कई अन्य निष्ठ है। वो अन्य निष्ठ क्या है? आत्मलाभ परो लाभो नास्ती कवयो विदुः। सभी मुनियों ने, सभी ज्ञानियों ने, सभी क्रांतदर्शी कवियों ने आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ माना ही नहीं है। तल्लाभार्थम मुमुक्षु, उस निरतिशय लाभ के लिए स्तौति, परमात्मा की स्तुति करता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करता है, भजन दप तप आदि करता है। स्वात्मानम परमेश्वर, तो ये मानस उल्लास का जो प्रमाण है, या फिर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी के सामने जो कहा, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति नवारे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति नवाय पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रिय भवति नवा सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति अपितु आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस श्रुति के आधार पर भी यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते, उस समाधि में जो सुख की अनुभूति हुई है उससे बढ़कर अन्य कोई सुख की कल्पना या सोच योगी नहीं करता। तो उसके लिए यही कहा, न मन्यते इति स्मृते किंच यस्मिन् आत्मतत्वे स्थितो योगी, जिस आत्मतत्व में योगी चित्त वृत्ति आदि का निग्रहित करके स्थिर होता है, उस अवस्था में जब तक स्थिर रहेगा, गुरुणा महताम अपि दुखेन शस्त्राभिघातादि लक्षणेन न चाल लेते, चलायमान नहीं होता। शरीर आदि का शस्त्र आदि द्वारा आघात कर लेने पर भी वो उसका जो वृत्ति है, समाधि है, वो न विचार लेते, न चल लेते, वो इतना स्थिर हो जाएगा वहां। प्रहलादावी वह टीकाकार ने दृष्टांत दिया, सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख है, देह प्राण वियोग का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है। और वो दुख होने की संभावना होते हुए भी सर्वसाधारण जिस दुख से विचलित हो जाते हैं, योगी उस दुख से भी विचलित नहीं होता। सामान्यतया कोई अपना सगा व्यक्ति मर गया तो दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वयं को मरने का दुख सताता है। व्यक्ति जब दो एक साथ डूबकर मरने के तैयार होते हैं, डूबते हैं किसी दुर्घटना में, तो वह पहले अपने को बचाने के लिए कोशिश करता है, तब फिर अपने बचेगा तभी ना दूसरों को बचा पाएंगे। ये साहस नहीं करता कि मैं मरकर भी दूसरे को बचाऊं, सकभर अपने को बचाकर दूसरे को बचाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि दूसरे को बचाने जाते समय स्वयं मर जाता है, दूसरा बच जाता है, ये एक्सीडेंटली है, उसके प्लान में नहीं है मैं मरूं और उसको बचाऊं। भागवत में चित्रकेतु राजा का एक प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा ना। इसी प्रसंग में 100 रानियां थी, किसी से भी कोई बच्चे नहीं हुए, और भगवत कृपा से सबसे छोटी रानी से बच्चा हो गया, बेटा हो गया। तो जिस रानी से बच्चा हुआ राजा उसी से प्यार करने लगा, उस बच्चे से और उस रानी के अलावा दूसरे की तरफ तो वो राजा देखता ही नहीं था। पहले जो राजा से प्रेम प्यार प्राप्त होता रहा उन रानियों को अब खिन्नता होने लगी, तो ईर्ष्या होने लगी। किससे? राजा से नहीं, मां बाप, वो मां और बेटे से ईर्ष्या होने लगी। अन्यथा नहीं लेना हो, इसीलिए कहा है ना नीतिकारों ने, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। 99 उन रानियों ने मिलकर एक योजना बनाकर उस बेटे को मार डाला, मर गया वो, जहर पिला दी, मार डाला। अब उसके मरते ही उसकी मां तो रोने लगी, लगी उसका बाप भी रोने लगा, तो साथ में 99 वो रानियां भी रोने लगी, बिलाप करने लगी। क्योंकि उन्होंने मारा है तो रोने का तो कारण था नहीं ना, लेकिन उन्होंने मारा है इसको छुपाने के लिए उन्होंने लग गई। तो जब नारद जी घूमते हुए आए तो देखा पूरे राजमहल में रोआवासी। क्या हुआ? बोले एक बेटा था वो भी मर गया। सभी के मुख से एक ही आवाज निकलता है, इसकी जगह हम मर जाते तो, इसकी जगह हम मर जाते तो, इसकी जगह हम मर जाते तो। 101 के मुख से यही आवाज निकल रहा है। सौतरानियां हैं वो राजा है, 101 हो गए ना, सबके मुख से यही आवाज निकलता है। तो नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उस बेटे को जीवित कर दूंगा, शर्त है कि एक आदमी को मरना पड़ेगा। अब समस्या हो गई, जीवित कर दूंगा लेकिन एक आदमी को मरना पड़ेगा। बोलो कौन मरने को तैयार है? कोई साइन करने को तैयार ही नहीं पेपर में, राजा भी नहीं, उसकी मां भी नहीं। मैं मरकर वो जिंदा हो गया तो मेरी मां क्या होने का औचित्य क्या? मैं भी रहूं बेटा भी रहे तो ना आनंद है। मैं मरूं और बेटा जिंदा हो जाए, मैं मरूं और बेटा जिंदा हो जाए तो फिर मेरे बाप होने का औचित्य क्या? मैं भी रहूं बाप बेटा भी रहे। कोई तैयार नहीं हुआ। और उस आत्मा से नारद जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारी जगह ये मरने के लिए तैयार हैं, तुम फेरी जिंदा होने के लिए तैयार हो कि नहीं? तो उससे पूछा, नहीं महाराज, इनके सामने तो अब जिंदा होने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मर गए सो मर गए, क्योंकि अब 99 ने मारा है, कल 50 मिलकर मारेंगे, 10 मिलकर मारेंगे, मारेंगे तो सही फिर, क्योंकि मैं फिर जिंदा होऊंगा, समस्या वो ज्यों के त्यों रहेगी। बोले ये लोग मरने को तैयार हैं तुम्हारी जगह, कोई मरने को तैयार नहीं है, मेरे पैदा होने से ही इनको ईर्ष्या हुई है, क्योंकि इन्होंने ही मिलकर मुझे मारा है। तो उसने कह दिया था, नारद जी ने कहा राजा के सामने, देखो राजन तुम विश्वास करो न करो, ये 99 रानियां हैं, इन्होंने ही जहर पिला के मारा, उसके आत्मा कह रहा है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम मर जाते इसकी जगह? बोले ये तो नाटक है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। जिस समाधि में स्थित होगा वो योगी, उस अवस्था में बड़े से बड़ा जो दुख है उससे भी वह विचलित नहीं होगा। बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख मृत्यु का है, उससे विचलित नहीं होगा। उदाहरण बहुत से हैं, बहुत से उदाहरण है। अनल हक का उदाहरण है, शंकराचार्य जी का उदाहरण है, ये लोग तो जीवन मुक्त है। शंकराचार्य मंसूर ये तो जीवन मुक्त है। योगी का उदाहरण है मांडव्य ऋषि, योगी का उदाहरण है मांडव्य ऋषि, प्रहलाद, प्रहलाद भक्त हैं, मांडव्य ऋषि योगी हैं। जिन योग का प्रसंग यहां चल रहा है उसकी ठीक दृष्टांत है मांडव्य ऋषि। निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं, जिस राज्य में वह समाधि में बैठे थे उस राजा कह रहे आज कोष में चोरी हो गई। आप लोगों ने सुना है भागवत को प्रसंग है, राजकोष की चोरी हो गई। राजा ने कहा कि मेरा ये राजकोष जो चोरी हुआ है किसने चोरी की, वो संपत्ति कहां रखी है पता लगाओ, जहां भी हो जिसने भी किया हो। राज आज्ञा थी, खोजते खोजते पता लगाते हुए गए तो संयोग से चोरों ने चोरी करके जंगल में जिस गुफा में मांडव्य ऋषि इसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया का प्रसंग यहां चल रहा है, उसी प्रक्रिया से मन को निरुद्ध करके वशीकरण करके अभ्यास के द्वारा नियमन करके नियंत्रण करके निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। उस सारा राजकोषीय लुटा हुआ जो संपदा है उसी गुफा में ले जाकर चोरों ने रख दिया। ये सोचकर यहां कोई आएगा नहीं, पता नहीं का, हम धीरे धीरे यहां से निकलते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे। वहां रख के गायब हो गए। और राजपुरुष यानी पुलिस खोजते हुए वहां पहुंचे तो बिल्कुल सुरक्षित रखा है संपत्ति। और चोर कहां है तो वहां ही वो समाधि लगाकर बैठे। उनको खचखचाया, उनको हिलाया, उनको आवाज लगाया, पकड़ा, उनको पता ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तब राज पुलिस ने, राज पुरुषों ने राजा को सूचना भेजी कि आपके खजाना जो लूटा गया था वो सभी संपदा मिल गई है। और चोर मिले कि नहीं? बोले जो चोर है वो गुफा के अंदर समाधि लगाकर बैठा है, हमें लगता है वो नाटक कर रहा है। राजा ने विचार किया नहीं, आदेश दी कि उसी अवस्था में उसको सूली पर चढ़ा दो। राजपुरुषों ने चढ़ा दी, सूली पर चढ़ा दी, उनको कुछ पता नहीं। बहुत दिनों तक भी सूली में चढ़े रहने पर भी उनका प्राण स्पंदन अवरुद्ध नहीं हुए, मरा नहीं। आ भी नहीं कहता है, वो भी नहीं करता है, मरता भी नहीं है। जब ये बात राजा को पता लगी तो राजा घबरा गया, दौड़कर आया, प्रतीक्षा करने लगा कि उनकी अवश्य ही ये समाधि में है, कभी न कभी समाधि से उत्थान होगा तो मैं क्षमा मांगूंगा, अपराध हो गया है। राजा वहीं बैठा रहा, कुछ दिनों के बाद उनकी समाधि खुली। राजा क्षमा याचना करने लगा, अनजान में मेरे से ऐसा हो गया महाराज, क्षमा करिए। मांडव्य ऋषि ने जब समाधि से जगे तो उनको फिर शरीर में पीड़ा होने लगी। जब तक शरीर में समाधि में थे उनको शरीर पीड़ा का कोई भान नहीं था, समाधि से जगे तो वृत्ति फिर वृत्ति सारूप्य में इतरत्र फिर शरीर आदि के साथ उनका मनों का तादात्म्य हो गया, मन वृत्ति का, तो पीड़ा सताने लगी। अब तुम और हम होते तो राजा को हम गाली देते, सामर्थ्य थी तो हम श्राप ही दे देते, जैसे कि और जगह हुआ है। तो मांडव्य ऋषि तुम हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने विचार किया, इसका कारण जरूर कोई न कोई होगा, इसका पता लगाना चाहिए कि आज मैं जो सूली पर मुझे चढ़ना पड़ा, मुझे चढ़ाया गया, ये मेरा ही किसी जन्म का कर्म का फल है। उन्होंने ये विचार किया, तराजन इसमें तुम निर्दोष हो, क्योंकि मेरा किया हुआ कर्म का फल ही मुझे भोगने को मिलता है। जो कर्म मैंने नहीं किया वो मुझे भोगने को नहीं मिलेगा। मांडव्य ऋषि को अध्यात्म रामायण का वो श्लोक याद आ गया होगा, जो लक्ष्मण ने गुहक को कहा था। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेषा, अहम करोमीति मृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितम हि लोका। हे भैया गुहक, कोई किसी को न सुख देता है न किसी को दुख देता है, इसके बावजूद भी कोई सुखी होता है दुखी होता है तो वह उसी के पूर्व जन्म में किए हुए प्रारब्ध कर्म का फल होता है, उसी से वह सुखी होता है उसी से वह दुखी होता है। अपने ही कर्मों से वह सुखी होता है अपने ही कर्मों से वह दुखी होता है। दूसरा व्यक्ति तो मेरे कर्म को मुझे फल देने के लिए उद्भूत कराने में हेतु मात्र है। आज बहु नहीं तो कोई दूसरा बन जाएगा, निमित्त निमित्त बनना पड़ेगा, कोई निमित्त से ही वो मेरे कर्म का फल मुझे देने के लिए प्रकट होंगे, बिना निमित्त का नहीं होंगे। स्वामी जी, अगर एक व्यक्ति दूसरे को दुखी नहीं कर सकता उसके कर्म से हो रहा है, तो फिर एक व्यक्ति पाप कैसे कर सकता है? अगर दूसरे को दुखी ना कर पाए कोई, हाँ, तो हाथ से पाप कैसे लड़ेगा? हाँ, तो देव कर्ता भाव आएगा तो फिर पाप होगा। कर्ता भाव पाप का कारण है, कर्म पाप का कारण नहीं है, क्रिया पाप का कारण नहीं है, क्रिया पुण्य का कारण नहीं है। क्रिया में कर्तृत्व भाव, दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों में अपना कर्तृत्व भाव, या स्वयं ये कर्म उसके प्रारब्ध से या मेरे प्रारब्ध से हुआ है ये दृष्टि न रखकर मेरे इच्छा से मेरे पुरुषार्थ से हुआ, ये बुद्धि होते ही कर्म संचित हो जाएंगे। राजा में कर्ता बुद्धि हुई तो राजा ने पाप किया, तुम्हारा पाप नहीं है। वो सूली तो राजा के पाप से नहीं हुआ है ना, राजा के पाप से मांडव्य को सूली चढ़ना पड़ा है। सूली तो उनके अपने पाप से चढ़े हैं, लेकिन राजा को ये महीने चढ़ाया, कर्ता भोग हुआ तो राजा का और दूसरा संचित हो गया। मांडव्य का पाप कर्म तो क्षय हुआ, राजा का संचित हो गया, क्योंकि कर्ता भाव राजा में है, मांडव्य में तो नहीं है। कोई भी कर्म संचित कब होता है? उस कर्म में, उस क्रिया में कर्ता भाव आता है तब वह संचित हो जाता है, और जो संचित होता है वही कालांतर में माने क्रियमाण होता है। कर्ता भाव आया तो क्रियमाण हो गया, क्रियमाण हो गया तो संचित हो गया, कालांतर में वो प्रारब्ध बनेगा। तो राजा तो चला गया, अपना खजाना लिया चला गया, जाओ। मांडव्य को संतुष्टि नहीं हुई कि मेरा कौन से जन्म का कौन सा कर्म का फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूं, पता लगा कर छोड़ूंगा। तो सीधे धर्मराज के पहुंचे, चित्र आप लोगों ने कहानी सुनी है ये। धर्मराज के कहा कि मेरा हिसाब किताब बताओ। बोले क्या हुआ महाराज? मुझे सूली में चढ़ना पड़ा, ये किस जन्म का कौन से कर्म का फल है पता लगाओ। तो धर्मराज ने चित्रगुप्त को मुनिम को बुलाया, हिसाब किताब रजिस्टर खोलो। खोला, एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म, दस जन्म, बीस जन्म, पचास जन्म, सौ जन्म, कहीं कोई संकेत नहीं है। सौ जन्म पहले का कोई हिसाब नहीं है, ऐसा कोई कर्म मांडव्य ने नहीं की जिसका फल सूली में चढ़ना पड़े। अकारण सूली में चढ़ना पड़ा है, उससे आगे जाओ। तो एक से एक जन्म जब पीछे गए तो टिप्पणी लिखते हो ना आप, उसी तरह एक कोने में लिखा हुआ था कि उस जन्म में उन्होंने खेल खेल में एक कीड़े को सुई लगा दी थी, कांटा चुभ हो दिया था, खेल खेल में, अनजान में। मिल गया, मिल गया, हिसाब मिल गया। क्या भाई, एक से एक जन्म पहले तुमने खेल खेल में एक कीड़े को कांटा चुभो दिया था, उसका फल अभी एक से एक जन्म के बाद मनुष्य योनि में मांडव्य ऋषि को राजा के द्वारा सूली चढ़ना पड़ा, ये तुम्हारा ये कर्म है। तो मांडव्य ऋषि को उस समय गुस्सा आया, राजा से गुस्सा नहीं आया, धर्मराज से गुस्सा आ गया। बचपन में खेल खेल में हुए हुए कर्म का, इतना छोटा सा कर्म का फल अभी मनुष्य योनि में, वो भी समाधि की अवस्था में, सूली में तुमने चढ़वा दिया, तुम ठीक से न्याय नहीं कर पाते हो। ये ठीक से न्याय न कर पाने का व्यक्ति ये धर्मराज के पद में नहीं रह सकता, जा मनुष्य में जाओ। तो वहां एक श्राप दे दिया मंडव्य ने, तो उसका फल हो गया 100 वर्ष के लिए धर्मराज विदुर के रूप में दासी पुत्र होकर उधर उधर श्राप देना था, इधर फिर वेद व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र के रानियों का जो सेविका थी उनके साथ नियोग करना था। तो ठीक, वो धर्मराज वहां आकर उस शरीर में प्रवेश कर गए, विदुर के रूप में 100 वर्ष के लिए मनुष्य हुए। ये पुराण की कथा है, आपको थोड़ा पुराण की कथा भी सुना दी गई है, सांदर्भिक है। इससे क्या समझना है कि एक तो दो चीज यहां समझना है, एक चीज तो हमको चाहे सुख होता है चाहे दुख होता है वो किसी अन्य के कारण से नहीं, उसमें मूल कारण तो हमारा ही पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है, अन्य केवल उसका निमित्तक मात्र होता है। जैसे मैं किसी बॉल को दूर जोर से फेंकूंगा, रबड़ के बॉल को मैं दूर से जोर से फेंकूंगा दीवार में, तो वो दीवार मुझे उस बॉल को रिटर्न करके देगा। दीवार में वो क्षमता नहीं है कि उस बॉल को बेक करे, फेंके, स्पीड करे। स्पीड तो मेरे द्वारा ही फेंका हुआ बल में जितनी ताकत मैंने लगाई है वो ताकत ही, बॉल तो खाली उसको मुझे मेरे तरफ प्रत्यावर्तन करने में एक निमित्त बना है, और वो बॉल वापस आकर मेरे सिर में लगता है, आंख में लगती है, तो क्या मेरे सिर में चोट लगी या मेरे आंख में लगी, लगने में दीवार कारण है कहेंगे कि मैं खुद कारण हूं कहेंगे? कैसे लगा तुमको ये आंख में चोट? बोले बॉल से लगा। बॉल से कैसे लगा? बोले दीवार से लगा। दीवार ने मारी तुम्हारे का आंख में बॉल? दीवार में किसने मारा? वो तो मैंने ही मारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी आंख तुम आप ही फोड़ रहे हो, ये सिद्ध हुआ कि नहीं? दीवार तो एक निमित्त बना, तुम्हारी बहू, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी सास, तुम्हारा नौकर, ये तो एक निमित्त है। प्रतिफल तो अपना ही कर्म वापस आता है, ये कर्म सिद्धांत ही है। अवश्य मेव वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्ता चियते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। संचित होगा, होगा होगा, होगा। मैंने मारा, ये भाव तो है ना। इसीलिए कहा गया है अज्ञात पूर्वक कृत जो कर्म है, दो चीज है। एक तो आप उसको मच्छर को अपने हाथों से मारोगे, दूसरा आप सोए हो, मच्छर यहां आपका खून चूस रहा था, तुरंत आप करवट ले लिया तो वो दब के मर गया। ये दोनों में से कितना फर्क है? वो आपके करवट से मरा, वो आपके द्वारा मरा है, लेकिन आपके अज्ञात कर्म से मरा है। आपने जो उसको थप्पड़ मारा है वो ज्ञात कर्म का मरा है। अज्ञात कर्म का प्रायश्चित होता है, ज्ञात कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए पंच कर्म नित्य करना चाहिए, इस शास्त्र का विधान है, उसका प्रायश्चित है, ज्ञात कर्म का प्रायश्चित नहीं है। तुमने पंचदशी पढ़ ली है, पहला प्रकरण पढ़ चुके हो, धर्म में एक समाधि का फल, परोक्ष ज्ञान का फल क्या है? तो बोले ज्ञात पूर्वक किए हुए पाप भी नाश हो जाएंगे। आत्मा का परोक्ष जो ज्ञान है, अभी तुम शब्द से जो आत्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान कर रहे हो ना, वो परोक्ष ज्ञान बुद्धिपूर्वक कृतम पापम, ये शब्द आ चुका है विद्यारण्य मुनि ने लिखा है। बुद्धिपूर्वक माने ज्ञातपूर्वक, मच्छर को तुमने मारी जानकर मारा है, न जान के मारूंगा करके ही मारा है ना। वो सो रहा नहीं था, वो खा रहा था। नहीं खाता तो तुम उसको मारने नहीं जाते ना, तुम्हारे खून न पीता तुम मारने नहीं जाते हैं। तो वो भी मुक्ति मच्छर मुक्त नहीं होगा। हाँ हाँ, तब तो फिर हम तुमको मार देंगे, क्योंकि तुम मुक्त होना चाहते हो कि नहीं, होना चाहते हो कि नहीं बोलो। एक शरीर को नष्ट कर देना ये उसकी मुक्ति नहीं है ना, वो अनुसयी होगा, दूसरे जन्म में जाएगा। भरोसा नहीं, उससे भी खराब शरीर मिल सकता है। वो तो अभी तो तुम्हारे खून चूसने वाला हो रहा है ना, हो सकता है वो सेप्टिक टैंक का कीड़ा बने उससे, क्योंकि बनना पड़ेगा। 84 लाख योनि में तो सेप्टिक टैंक में कीड़ा बनकर रहना भी एक योनि है कि नहीं, हो सकता है उससे भी और जाना पड़े, जाना ही पड़ेगा क्योंकि अनुसही है 84 लाख। अब इसी को पुण्य मानते हो तो हम तुमको भी नष्ट कर देंगे, क्योंकि अब तुम मार देंगे। तुम इस योनि में केवल मनुष्य हुए थे, हो सकता है कि तुम्हें मार दें तो तुम फिर ऋषि बनकर पैदा हो जाओ, क्या ये सोचकर हम मारे तुम्हें? बोलिए, मैं मनुष्य को मारूंगा तो अगले जन्म में वो ऋषि बनकर पैदा होगा, इसलिए मारा है। क्या मैं अपराध से मुक्त हो जाऊंगा? कानून मुझे नहीं छोएगा, धर्मशास्त्र मुझे नहीं छोएगा, छोएगा। वो तो बता दिया, हो गया, खत्म हो गया। गुरुणापि न विचार लेते, अर्थात यहां टीकाकार ने स्वयं लिख दिया है, प्रहलाद इव न विचार लेते, मांडव्य ऋषि इव न विचार लेते, शंकराचार्य इव है कापालिक मारने के लिए तैयार हो रहा है, बुला रहा है, जा रहे मंसूर मारने के लिए तैयार हो गए, काट काट के शरीर के टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, न विचार लेते। ये सब उदाहरण हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचाल्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।